Co za pogoda? Zimno, mokro wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz? No i dwie raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. O ponad 27 tysiącach nowych przypadków koronawirusa i ponad 500 osobach zmarłych poinformował w radiowej jedynce wiceminister zdrowia. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Sejm zajmie się projektami ustaw dotyczącymi sędziów pokoju. Śmierć w drodze na interwencję. Pod Toruniem zginęło dwóch strażaków ochotników. 27 356 nowych przypadków koronawirusa i 502 zgony. Dane z ostatniej doby przedstawił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że dotychczas w Polsce nie wykryto nowego wariantu koronawirusa Omikron. Mówił też, jakie może mieć objawy. Drapanie w gardle, podwyższona gorączka, trochę kaszlu, takie objawy pseudoprzeziębieniowe, więc także tutaj powinniśmy bardzo zwrócić na to uwagę. Także myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy wiedzieli, jaka jest skuteczność obecnie stosowanych szczepionek wobec tego wariantu. W tej chwili są dość optymistyczne dane, ale musimy podchodzić do tego z wielką ostrożnością. To są za małe w tej chwili jeszcze próbki osób, które są zakażone tym wariantem, aby wyciągać daleko idące wnioski. W laboratoriach badane są próbki pobrane od kilku osób, które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi tym wariantem. Omikron jest już w Stanach Zjednoczonych. Nowy wariant koronawirusa wykryto u mieszkańca Kalifornii, który wrócił niedawno z Republiki Południowej Afryki. USA są 24. krajem, w którym wykryto Omikrona. O wykryciu pierwszego przypadku Omikrona poinformował podczas konferencji prasowej w Białym Domu główny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci. Wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestią czasu, zanim wykryjemy Omikrona w Stanach Zjednoczonych. Zarażona Omikronem osoba mieszka w San Francisco. Z RPA powróciła 22 listopada, a 29 listopada przeprowadzony u niej test na COVID-19 dał wynik pozytywny. U osób, z którymi człowiek ten miał kontakt, wirusa jak dotąd nie wykryto. Tymczasem Biały Dom apeluje do Amerykanów, by szczepili się przeciwko COVID, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, iż obecne szczepionki dają pewną ochronę przed Omikronem. Zaszczepcie się, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i weźcie dawkę przypominającą, jeśli minął już odpowiedni czas. Noście też maski w pomieszczeniach zamkniętych z większą liczbą ludzi. W tym tygodniu prezydent Joe Biden ma przedstawić zaktualizowany plan walki z pandemią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Minionej doby 58 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Straż Graniczna podaje na Twitterze, że wobec 16 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Trwają wstępne rozmowy na temat możliwości pojawienia się na granicy z Białorusią dodatkowych wojsk NATO. Mówił o tym zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Gość Polskiego Radia 24 tłumaczył, że żołnierze mieliby pomóc polskim służbom odpierać ataki hybrydowe na wschodnią flankę sojuszu. Są pewne wstępne rozmowy dotyczące tego, że jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się też na granicy dodatkowe formacje NATO, które będą wspierać polskie służby mundurowe, ale mamy nadzieję, patrząc na tą ofensywę pana prezydenta dyplomatyczną, że uda się na drodze dyplomatycznej powstrzymać tą sytuację ataku politycznego, z jakim mamy do czynienia. Na granicę z Białorusią polskie służby wspierają już wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii i z Estonii, które pomagają w utrzymaniu zabezpieczeń granicznych. Posłowie zajmą się dziś m.in. przygotowanym przez prezydenta projektem ustawy o sądach pokoju. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskich projektów w tej sprawie. Propozycja Andrzeja Dudy zakłada, że sędziowie pokoju będą zajmować się drobnymi sprawami karnymi i rodzinnymi, dzięki czemu odciążą sądy rejonowe i okręgowe. Sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. Po jej zakończeniu będą mogli przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, prokuratorskiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji. Społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Mucha powiedział, że przepisy mają przyspieszyć postępowania sądowe. Jeżeli chodzi o rozpoznanie spraw uproszczeniem procedur,

Trójce przed południem. Witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Oczywiście zaczniemy od dobrego śniadania. Raf Uzer, Piotr Firan i ich badania sensu znaczenia słów w piosenkach. Drodzy Państwo, klimaty fantasy, surrealizm, satyryczny dystans do świata to nie jest wymysł XX wieku. Wystarczy spojrzeć na malarstwo niderlandzkie z XVI wieku. Wystawa nie tylko Bruegel i Rubens, malarstwo Niderlandów na Wawelu, to jest wystawa, to jest właściwie szeroka panorama twórczości artystycznej w czasach tych dwóch artystów. Naszym gościem w tej godzinie będzie dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka tejże wystawy. W tej godzinie oczywiście czeka nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza również. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program trzeci. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim ale zanim pójdę, ale zanim miłość to nie różowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Za oknem piękne słońce, czas na dobre śniadanie. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual. Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. To nie jest nic nadzwyczajnego, żeby być kochanym przez kogokolwiek. Przez kogokolwiek. It's not unusual to have fun with anyone. To nie jest nic nadzwyczajnego, żeby mieć zabawę z kimkolwiek. Ale, but when I see you hanging around with anyone, it's not unusual to see me cry. I to się odwróciło, prawda? Mm-hmm. Jealous. Bardzo zazdrosny. I want to die, jak to widzę. It's not unusual to go out at any time. No, tu znowu mamy podobną konstrukcję, że mogę sobie wychodzić, kiedy chcę. Tak. Ale, but when I see you out, it's such a crime. Kiedy widzę, że ty wychodzisz, oddalasz się ode to mnie, źle. To jest zbrodnia. Tak. If you should ever want to be loved by anyone, please, me. Jeżeli ktokolwiek miałby cię kochać i masz możliwość wyboru, to wybierz mnie. To ja, prawda? Mhm. It happens every day, no matter what you say. To się dzieje każdego dnia, nieważne co mówisz. You'll find it happens every day and you find it happens all the time. To się dzieje cały czas. Love will never do

Program trzeci. Drodzy Państwo, teraz przenosimy się trochę w czasie do XVI-wiecznych Niderlandów, czyli gdzieś do współczesnego obszaru Belgii. Naszym gościem jest dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka wystawy Nie tylko Bruegel i Rubens, malarstwo Niderlandów na Wawelu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To jednak, trzeba przyznać, fenomenalne malarstwo niderlandzkie. Twórcy, którzy mogliby spokojnie dzisiaj podbijać publiczność, która kocha i dystans pewnego rodzaju w kresce do rzeczywistości i klimaty fantasy i surrealizm. Tak naprawdę wszystko już tam gdzieś pojawiło się w tym malarstwie. Ponad 30 obrazów prezentujecie Państwo na wystawie. Które konkretnie i skąd są te obrazy prezentowane? To jest w zasadzie w głównej mierze kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu. Obrazy, które trafiły na Wawel zarówno przed II wojną światową jako dary i po II wojnie światowej również jako dary, jako zakupy. One tutaj były u nas stale na Wawelu jako element aranżacji wnętrz i być może nie były tak bardzo dostrzegalne, ponieważ pokazywane były w zespole różnych przedmiotów, między innymi arasów flamandzkich. Natomiast część tej wystawy, część obrazów prezentowanych na wystawie są to dzieła z tego samego czasu, z tego samego środowiska artystycznego XVI-wiecznych Niderlandów i z początku XVII wieku, ale wypożyczone nam przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, które jest współorganizatorem wystawy i jest pan dr Franciszek Skibiński, pani dr Beata Purt są współtwórcami scenariusza. I ta wystawa to łącznie 31 obrazów pokazujących taki specyficzny fenomen malarstwa Niderlandów w XVI wieku i w początku wieku XVII, to jest praktycznie pierwsze 30 lat XVII wieku. I pokazują one coś, co może nie do końca tkwi w naszej świadomości, to, że duża podaż obrazów, że rynek sztuki narodził się prawie o stulecie wcześniej. To są zjawiska, które my zazwyczaj łączymy z XVII-wieczną Holandią. Prawda, ta niezwykła mnogość obrazów, różnorodność tematów kojarzy nam się z malarstwem holenderskim, czyli tych Niderlandów północnych. Natomiast to zjawisko już się zaczyna w XVI-wiecznych Niderlandach. Właśnie, tak jak pani powiedziała słusznie, to są tereny dzisiejszej Belgii. Powiedziała pani, że jest to jakiegoś rodzaju fenomen tamtego malarstwa. Na czym to polegało? Na czym ta specyfika, ta inność polegała? Specyfika polegała przede wszystkim na ogromnej ilości obrazów oferowanych do sprzedaży. To są, proszę państwa, obrazy, które mogły być namalowane zarówno na zamówienie, jak też są to obrazy, które sprzedawano masowo w warsztatach i na targach. W Antwerpii w XVI wieku handlowano obrazami powszechnie, zresztą w połowie wieku około 1540, dokładnie w 1540 roku w budynku giełdy powstał targ malarzy. To były takie stoiska, blisko 100 stoisk, gdzie sprzedawano nie tylko obrazy, ale sprzedawano także tapiserie, sprzedawano te słynne rzeźbione ołtarze antwerpskie, książki, ponieważ Antwerpia w tym czasie była centrum drukarstwa. I w latach 80. XVI wieku jeden z takich wystawców, powiedziałabym, miał w swoim sklepie aż około 600 obrazów. I to wszystko były obrazy przeznaczone na wolny rynek. Można było tak sobie, prawda, pójść do sklepu i kupić obraz. I co więcej, można było wybrać obraz, na przykład tryptyk, i zażyczyć sobie domalowanie na skrzydłach na przykład swoich własnych portretów. Ponieważ ta sytuacja była spowodowana jedną taką bardzo ważną rzeczą. Antwerpia przeżywała wówczas okres niebywałego rozkwitu gospodarczego, co wiązało się po pierwsze też z położeniem geograficznym u ujścia Skaldy. Tam był rzeczywiście port bardzo aktywny, tam tysiące statków zawijały do portu. I ta podaż dóbr luksusowych, do których należały obrazy, wiązała się też z możliwością ich eksportu na Półwysep Iberyjski, do Włoch, do Francji, także do krajów Rzeszy Niemieckiej. Stąd też ta produkcja zaspokajała popyt. Do tej sytuacji gospodarczej również, która pozwalała na to, że powstawały gabinety sztuki, do tego wrócimy za chwilę. Szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi, wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam w sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach łuczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Piękny jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable, proszę. I znów, drodzy Państwo, przenosimy się odrobinę w czasie, a nawet nie taką odrobinę, XVI-wieczna Antwerpia, to znaczy gdzieś tereny współczesnej Belgii, niderlandzkie malarstwo. Naszym gościem jest kuratorka wystawy Nie tylko Bruegel i Rubens, malarstwo Niderlandów na Wawelu, pani doktor Joanna Winiewicz-Wolska. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanno, to skończyłyśmy na tym, że na tym fenomenie też społecznym właściwie tamtych czasów. Wspomniała pani, że około 600 obrazów można było znaleźć na przykład w takim sklepie i wybrać sobie jakiś, zamówić do malowania portretów swoich i rodziny. A to znaczy, że mieszkańcy tamtych terenów mogli sobie na to pozwolić. Ta sytuacja gospodarcza była na tyle silna, że też sztuka rozwijała się bardzo. Czyje dokładnie, jakich twórców malarstwo możemy zobaczyć na wystawie? Proszę Państwa, wracając jeszcze do tego, co Pani powiedziała przed chwileczką, obrazy znajdowały się w domach także mieszczan. To tu już musimy powiedzieć, że nie tylko duchowieństwo, czy książęta, czy królowie byli kolekcjonerami, ale też obrazy znajdowały się w przeciętnym antwerpskim zamożnym domu kupieckim, czy po prostu innego zamożnego obywatela. A czyje to były obrazy? Tytuł wystawy Nie tylko Bruegel, bo tak powinno się chyba wymawiać, i Rubens, pokazuje nam całą plejadę twórców może mniej znanych, takich jak Peter Kucke van Aals, który był malarzem humanistą, tłumaczem traktatów włoskich na język niderlandzki i francuski, takich malarzy jak Jan van Hemessen. Mamy tutaj piękny obraz Świętą Rodzinę Jana van Hemessena. Może takich malarzy jak mało znany w Polsce, a działający na dworze Rudolfa w Pradze, Bartolomeusz Spranger, wywodzący się właśnie z tego kręgu malarstwa niderlandzkiego. Mamy też obrazy malarzy anonimowych, ale działających w warsztacie znanych mistrzów, jak chociażby Josa van Cleef, który był tak znanym malarzem, że nie był w stanie zaspokoić zapotrzebowania na swoje prace i powierzał wykonanie obrazów przeznaczanych na rynek uczniom czy czeladnikom wręcz czasem. Stąd też mamy tutaj podwykonawcy artystyczni. Można by to były w ogóle warsztaty obrazów. Były takimi przedsiębiorstwami, których ta produkcja była w jakimś sensie już standaryzowana i powielano dzieła mistrza, który dostarczał rysunku i prawda nadzorował, kontrolował, a cała rzesza uczniów wykonywała te prace. Mamy bardzo piękną Caritas, anonimowego malarza, który chyba działał gdzieś w kręgu tak zwanej szkoły z Fontainebleau. Mamy na końcu wystawy, jeżeli Państwo zawitacie na Wawel, zapraszam przepraszam, mamy bardzo ciekawe trzy obrazy. Jeden z nich okazjo, czyli taka personifikacja korzystnej sposobności dogodnego momentu, który należy uchwycić i wykorzystać, ponieważ bardzo szybko mija. To jest obraz Franza Frankena z 1627 roku. Mamy pożar Troi Frederika Falkenborcha, rodziny, jednego z członków rodziny malarzy, którzy wobec prześladowań w Niderlandach za czasów króla Filipa II byli zmuszeni opuścić Niderlandy, a ten pożar Troi, który malowali nie tylko Falkenborg, zresztą był taką parafrazą utraconej ojczyzny, a jednocześnie nadzieją na znalezienie nowej ojczyzny, ponieważ na tym obrazie zobaczycie Państwo, a można obrazy zobaczyć z bliska, zobaczycie Państwo serwetkę Eneasza, Anchizesa i Askaniusza, którzy unoszą z płonącej Troi Palladion, czyli to bóstwo opiekuńcze, które pozwala gdzieś osiedlić się, prawda, w nowym miejscu. Na końcu mamy ten słynny portret Władysława Zygmunta z warsztatu Rubensa, na pewno Państwu już znany, bo na Wawelu jest od lat 70., a jako dar Metropolitan Museum of Art z grudnia ubiegłego roku jest już własnością Zamku Królewskiego na Wawelu. To wszystko możecie Państwo zobaczyć. Postaraliśmy się trochę tutaj skomentować te obrazy, tak żeby można było troszkę wniknąć w ich treść i w przekaz. Wspomniała Pani, że w takim przeciętnym antwerpskim domu znajdowały się, mieszczańskim, znajdowały się obrazy. Ile tych obrazów było? Bo powstawały no już takie po prostu przestrzenie przeznaczone w domach na przecież obrazy, czyli tak zwane gabinety sztuki. To jest taki fenomen antwerpski, który się właśnie narodził w wieku XVI, rozwinął się w wieku XVII. Badacze wyliczyli, no oczywiście to są szacunki, że w połowie wieku w przeciętnym antwerpskim domu było około 5 obrazów, a pod koniec wieku, na początku XVII już 20 kilka. Ale te gabinety, o których Pani mówi, to były już takie wnętrza, właściwie powiedziałabym profesjonalne. Tam były nie tylko obrazy, były też rzeźby, były instrumenty muzyczne, instrumenty naukowe, była grafika, książki. Tam zbierali się intelektualiści na takie uczone dysputy. Natomiast no te pierwsze takie gabinety sztuki to były właśnie gabinety sztuki mieszczan antwerpskich. Jego Nicolasa van Jonhelinka, który zbierał malarstwo Breukla, Pietera Brehela pierwszego, tego starszego, ale jednocześnie zbierał też obrazy malarzy włoskich, ponieważ ten, oprócz tego nurtu tradycyjnego malarstwa niderlandzkiego, jeszcze wywodzącego się z Van Eycka i Rogiera van der Weyden z XV wieku, malarze Niderlandy czerpali pełnymi garściami z dorobku swoich włoskich kolegów. Zobaczcie Państwo na obrazie, jak wspomnianego już Petera Cooke, van Alsta czy van Hemesena, czytelne wpływy Leonarda i Michała Anioła. I takie obrazy też w gabinetach sztuki się znajdowały. Mamy obraz Quentina Metsisa, który był też jednym z bardziej znanych malarzy, a tacy znani malarze najlepsze obrazy wykonywali na zamówienie, a na wolny rynek były... Myślę, że jeśli chodzi o tego twórcę, to często nie zdajemy sobie sprawy, jak doskonale znamy jego obraz, ponieważ pojawia się właściwie we wszystkich podręcznikach szkolnych, czyli bankier z żoną, znamy to, a nie wiemy kto namalował. A też mi się wydaje, że warto zwrócić uwagę, że podobno przynajmniej jeden z jego obrazów, no, postać pewnej księżnej, był inspiracją do księżnej z Alicji w Krainie Czarów. Więc może warto jednak rzeczywiście przyglądać się tym twórcom z dawnych czasów, które, jak tak słucham Pani, wydaje mi się, że wcale nie są takie odległe. Cóż, pozostaje nam zaprosić na Wawel, zobaczyć wystawę. Warto sobie poszerzyć jednak to spektrum wiedzy na temat tego, jak ludzie obrazowali świat. Nie tylko Breugel i Rubens, malarstwo Niderlandów na Wawelu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była kuratorka tejże wystawy, pani dr Joanna Winiewicz-Wolska. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Zapraszam. Drodzy Państwo, czas na kulturalne inspiracje. W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Co mi pozostanie z życia, jeżeli się podzielę? Mieszkanie, pozycja towarzyska, ktoś z kim zjem obiad i kolację, a on od czasu do czasu obdaruje mnie czułością, tak jakby uciążliwemu choremu, którego dręczy ból głowy, podawał rozpuszczony w łyżce wody piramidon. Jeżeli pan myśli, że istnieje sytuacja bardziej poniżająca, bardziej nieludzka od takiej połowiczności, to pisze Sándor Márai. Ukazała się właśnie ta prawdziwa, niezwykła opowieść, której Sándor zabiera nas do tajemnic ludzkiej miłości. Czy można się podzielić miłością z drugim człowiekiem? Czy drugiego człowieka można dzielić? Odpowiedź, jakiej udziela autor, jest dosyć intuicyjna. Nie można, tak jak nie można podzielić człowieka. Ale Márai nie byłby sobą, gdyby tylko o to chodziło. Stawia pytanie także o to, czym dla człowieka jest samotność i jaka jest jej wartość. Ale to też wciąż nie jest cały Márai. Cała historia rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pytanie o fundamentalne dla człowieka wartości, takie jak miłość czy samotność, są stawiane w obliczu nadchodzącej katastrofy II wojny światowej. Niezwykły Sándor Márai w książce Ta prawdziwa. Trójkowy felieton kulturalny.